Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnej randce w ciemno. A dzisiejszymi kandydatami są 54-letni pan Wacław z Katowic. Drugim zaś kandydatem jest pan Marek z basenu, znany jako Chudy Delfin. I trzecim, ostatnim kandydatem jest pan podchorąży Bernard, znany pod pseudonimem Stęchły Bagnet. Witamy ich serdecznie! A dziś za czarodziejskim wachlarzem usiądzie pani Prakseda Śród. Witaj, Praksedo! Witaj! Praksedo, powiedz nam, czym się zajmujesz na co dzień? Rozładowuję węgiel z wagonów i spycham na bocznicę. Dobrze, Praksedo. Widzę, że jesteś konkretną kobietą. Tak więc przejdźmy do konkretów. Widzę, że masz przygotowane pytania, a więc proszę cię, zaczynajmy. No dobra, cześć chłopaki. Witam. Witaj, Praksedo. Co jest wszystkim? A więc pierwsze pytanie. Słuchaj, po ciężkiej pracy wracam i wrzucam balsam na uszy. Generalnie tym balsamem dla mnie jest czarci bit. Ale mniejsza z tym. Czego wysłuchacie? Trójeczka powie. A więc tak, głównie to ja słucham rozkazów mojego dowódcy. Padnij, powstań, czołgaj się! I to jest dla mnie muzyka. No to teraz ja poproszę kandydata, no, pana Marka z basenu. No, wpadam na basen, szepnę zimny brow, nakładam trepy, no i czego ja mogę słuchać? No muzyki, która płynie. No i na koniec poproszę pana Wacława. Pani Praksedo, jeżeli chodzi o muzykę, to sytuacja jest adekwatna co do pani zainteresowań. Rozwój swój muzyczny zaczynałem od rzeczy stricte gangsterskich, jak na przykład całe zachodnie wybrzeże Ameryki, gdzie często tam bywam w tych rejonach i z chęcią zabrałbym panią, gdzie moglibyśmy razem spocząć w cieniu, popijając koktajl Motor Base. No kochaniuszki, no nie tak prędko. Tak, proszę państwa, za nami jest już pierwsze pytanie i pierwsze odpowiedzi kandydatów. Co z pozostałymi, pani Praksedo? Mi wystarczy jedno, a konkretne pytanie. No cóż, proszę państwa, no to co nam pozostało? O podsumowanie prosimy Edytę. Przepraszam, ale zanim do tego przejdziemy, chciałem zapytać. Czego ty słuchasz, Edytko? No, ja słucham teraz nowej płyty O'Neala. No to ja pierdolę tych kandydatów i zabieram na randkę Edytę.